entrenar, realment. Bé, un dels, diguéssim, dels elements que hem volgut posar en valor al llarg d'aquest cicle ha estat el tema de la diversitat i de la pluralitat de revoltes que van haver en el si del 68, no? Justament la sessió d'avui, titulada La revolució serà total o no serà, ve a posar de manifest aquest caràcter plural a través de les minories, justament, no? Els films que veurem tot seguit són films que ens venen de Cuba, dels Estats Units i de França, pel·lícules que fan una denúncia al racisme i que donen suport als Black Panthers als Estats Units. Són films que ens mostren la lluita feminista i que ens mostren l'activitat revolucionària del front d'alliberament homosexual a França. Bé, per traçar, diguéssim, aquest viatge d'una lluita a l'altra, ens va semblar molt oportú dedicar aquesta sessió també a Carol Russo-Poulos, que és una de les grans cineastes militants feministes i pioneres del vídeo als anys 70 a França. I ara la Marina us explicarà. Sí, bueno, és un plaer conèixer la Marta Serra i l'Anna Solà, que no sé si necessiten massa presentació. De seguida les dues es van mostrar molt entusiastes per presentar aquesta sessió i nosaltres també. Estem molt contentes que siguin aquí. La Marta Selva i l'Anna Solà, totes dues han estat professores de cinema, de vídeo, de televisió i codirigeixen la Mostra Internacional de Films de Dones, com sabeu, i també la cooperativa promotora de mitjans audiovisuals Drac Màgic. Això entre moltes altres coses, entre d'altres, per posar potser un exemple, les dues han ocupat càrrecs importants a l'Institut Català de les Dones. Bé, quan creiem que és un honor que elles presentin aquestes sessions, podran parlar tant de la Carol Russo-Poulos com també de les altres pel·lícules que veureu avui. I aquesta sessió, de fet, es va concebre en principi com un homenatge a la figura de la Carol Russo-Poulos, tot i que després vam voler també afegir-hi altres pel·lícules, però veureu que ella o la seva figura exerceix una miqueta de pont entre tots els films que veureu avui. Res més, us passo la paraula i gràcies. Gràcies a la Marina, a l'Arnau i a la psicòloga que heu preparat tota aquesta programació tan rica, tan concentrada, tan plena de peces interessants. I sobretot l'oportunitat de fer-ho en aquest moment, de fer aquest balanç sobre com llegim des d'ara i des de la nostra actualitat aquestes ruptures del 68 i el paper del cinema en aquestes ruptures, no? Com dieu vosaltres mateixos en la introducció, no només com una eina de testimonial, sinó com un agent de transformació i un agent o un dispositiu implicat absolutament en aquestes ruptures i que per tant també com a tal eina o com a tal dispositiu participa de tot aquest moviment de presa de poder de tots els instruments que puguin revertir i transformar la societat. Aquest quadrístic que tenim aquí avui en aquesta sala, evidentment ens fa molta il·lusió presentar-lo al cantó de Carol Russo-Poulos, que és una directora que per la nostra va ser propera, va estar amb nosaltres. A través del Centre Simó de Beauvoir tenim la representació d'algunes de les seves obres que voldríem que encara que ocupessin més pantalles de les que ocupen, és la veritat. I per tant, també estem molt contentes per el cantó per haver-la triat. I després també, evidentment, per fer aquesta mena d'oblitar aquesta sessió amb ella i crear aquest fil invisible que vosaltres també suggeriu entre les seves obres i entre les quatre pel·lícules que veurem avui, però també aquest fil invisible com les quatre pel·lícules que veurem avui amb algunes de les que ja heu vist, que són la de la Sara Gómez, encara que sí que també tindria una relació de veïnatge amb la pel·lícula de Santiago Álvarez, no? Doncs, en fi, que gràcies per la programació i felicitats per la feina que heu fet. Les pel·lícules, la sessió d'avui té com dos blocs que no tancats, però sí com dues característiques, una mirada cap a través dels films que observen o que estableixen un discurs en relació als moviments i a les lluites pels drets civils de la població afroamericana. I aquesta lluita, la unió d'aquesta lluita amb la transversal també del factor dones i el factor classe i el factor fins i tot l'altre factor de intersecció seria el de sindicat, no? Que en la pel·lícula de la Madeleine Anderson es veu molt clar com es planteja aquest creuament. Ens agraden les pel·lícules que presentem avui també perquè són pel·lícules, algunes molt curtes, però no per això simples, sinó que són molt, molt complexes, i ofereixen també contradiccions, ofereixen les contradiccions que es manifesten en tots aquests moviments de manifestació d'unes noves forces emergents on aquests subjectes considerats subalternes acaben tenint un protagonisme i acaben dominant els espais o intenten dominar espais de poder. I els espais de llenguatge, entesos com espais de poder, són aquests espais o es transformen en aquestes pel·lícules que veurem avui. En primer lloc, la pel·lícula de Santiago Álvarez, de Nau, que és una pel·lícula realitzada justament l'any de la mort de Malcolm X, de l'assassinat de Malcolm X, i que és una pel·lícula que ha inspirat, no només aquesta, però sí tota l'obra de Santiago Álvarez, que ha inspirat i va inspirar tots els moviments de cinema militant, que també està en la línia de tota la creativitat cinematogràfica vinculada al discurs antiimperialista, als discursos de propaganda i d'agitació relacionat amb la Revolució Cubana, i que és un model de discurs pamfletari, de discurs que utilitza totes les eines possibles per combinar les imatges en un muntatge, com veureu, molt ric, molt ric de reunió i de barreja de procedències. El mateix director ho diu amb un telegràfic que ha fet aquesta pel·lícula amb imatges de totes les parts. I veure com, a més aquest muntatge, tenim també aquestes lliçons eisensteinianes o aquestes lliçons del cinema soviètic, utilitza també el muntatge de traccions, utilitza el muntatge dins del plan, dels seus propis plans, utilitza d'una manera molt eloqüent la música, que és un dels factors pels quals aquesta peça té unes característiques especials i exemplars, que després ha estat també imitada i que ha estat considerada com un dels precedents del videoclip. Veureu que en aquests pocs minuts que dura el film, aquesta acumulació d'imatges en tipus collage, amb sobreimpressions, amb paraules, amb la repetició de la paraula nau, com una apel·lació a l'acció immediata i com una forma també d'insuflar l'esperit revolucionari com un bon concepte i com un bon document propagandístic. I l'eloqüència de la música, que utilitzant la famosa o la cançó tradicional nueva de Hava Aguila, però interpretada per la cantant Lena Horn, acaba creant una bifurcació de sentit molt interessant que després ens volem fer. Per no allargar-me gaire més, la segona peça que veurem, no, la segona peça que comento, que no és la tercera peça que veurem, no? Crec que sí, comencem amb en Pierre Gener, i la tercera és Any Somboi, que és una pel·lícula que també està considerada com el primer migmetratge documental realitzat per una cineasta afroamericana. És una pel·lícula que il·lustra o explica, fa una narració sobre una vaga que es va dur a terme el 1969, i la pel·lícula és del 1970, que és just un any abans, i parla d'aquesta vaga protagonitzada per unes 400 persones treballadores d'un hospital i una residència geriàtrica del sud de l'estat del sud de Carolina, i a la qual la majoria són dones, només hi havia dos homes. Aquesta pel·lícula ella la realitza per encàrrec del sindicat de treballadors i treballadores hospitalaris, i el que fa intencionadament i declarativament, perquè ella també ho diu així, que és utilitzar imatges d'arxiu, imatges dels productes televisius, per construir la seva narració i la seva mirada, i perquè emergeixi la seva mirada com a dona dins d'aquest conflicte, com a dona negra també, i com a dona sindicalista, perquè ella pertany al sindicat cinematogràfic. I per tant, ella, amb aquest apoderament, tornem a parlar de com aquesta presa de possessió de les imatges d'una manera lliure i futurista, amb aquesta utilització d'imatges documentals, però no elaborades com un documental que segueix els esdeveniments, sinó com una narració, un relat més sobre aquest esdeveniment, ella proposa una mirada on es faci palesa aquesta doble discriminació, o aquest treuament de la discriminació per raó de cultural i ètnica, per la discriminació de classe i per la discriminació de gènere. Per tant, el que ella fa és un diàleg des de si mateixa com a dona respecte a totes aquestes dones que veureu en representants de les imatges. Deixo aquí aquestes dues, que la Marta amb les dues... La Rosa Pablo seré breu, però suposo que anem una mica tard. L'Anna ha parlat d'aquests dos materials, del Santiago Álvarez i de la Madalena Anderson, que de fet són, tot i tenir una capacitat i una voluntat claríssima de transgredir els cànons estètics cinematogràfics, en el fons veurem amb ells molta més resiliència del cànon cinematogràfic i del cànon de la construcció normativa audiovisual, molta més resiliència que no pas amb els materials de Carol Rossopoulos. Perquè Carol Rossopoulos no solament treballa en la discussió sobre el model de l'any, les formes de representar els aconteixements, sinó que a més està treballant amb un format que és en si mateix contravinent, diguem-ne, del cànon estètic de les formes d'entendre la representació visual des del cinema més mainstream, més convencional, o el cinema més dominant. L'aparició del vídeo suposa l'agilitat, evidentment, de càmeres noves, l'aparició d'aquesta imatge bruta associada a un cert aire de verosimilitud, és a dir, d'immediatesa i, per tant, de verosimilitud, i, per tant, aquests elements ajuden a convertir el treball militant de Carol Rossopoulos amb el vídeo, per cert, va ser d'altres professora de Godard en l'ús d'aquesta tècnica, doncs converteix el seu treball en un triple salt, diguem-ne, de posicionament crític davant del que suposaven, o estaven suposant les revoltes i les excentricitats, és a dir, l'aparició de tota una sèrie de moviments que peten del centre, se'n van del centre, centrifuguen totalment, i per tant aquests espais centrifugats del centre que esclaten i comencen a fer emergir discursos nous, paraules noves, imatges noves, mirades noves i també, evidentment, polítiques noves. Tot això al vídeo li suposa a Carol Rossopoulos la substància, el tamís que pot acollir tot això i donar-li a la vegada aquesta capacitat de transferir alguna cosa de veritat. És a dir, tant Anderson com Álvarez treballen sobre una idea de veritat de què és el que està passant, en el cas o va passar en el cas d'una vaga. Per tant, a partir de la inscripció de l'autora com a subjecte, o en el cas d'Álvarez, perquè elabora un discurs clarament fet amb els retritus de les fotografies impreses en els diaris, en les convidades de les revistes, ni tan sols són fotografies pròpies d'ell mateix. Treballar amb la imatge no és salir i cuivet de la barba, ni molt menys, que hi ha tot un treball de fotografia fet per la pròpia barba. Álvarez no, agafa també aquest material en brut, aquesta fotografia de diari i de revista, i sobre això treballa aquesta posada en forma, i des d'aquesta, entre cometes, brutícia, busca i està intentant donar una aproximació a les veritats, no? A les veritats, no? A una veritat, que és una de les coses que rebenta en les revoltes del 68. No hi ha una única veritat, hi ha moltes veritats, i aquestes veritats estan fora del centre, estan fora del lloc del discurs dominant, i per tant exigiran uns nous llenguatges, i per sort hi ha també nous suports amb els que treballar aquests nous llenguatges, aquests nous enunciats que permeten, repeteixo, construir imatges noves, paraules noves, polítiques noves, i per tant perspectives i mirades noves. Rosa Paulo s'enganxa al vídeo des del principi i treballa des de la perspectiva, precisament no de manera única d'enregistrar, té una autèntica obsessió, de tenir una autèntica obsessió arxivística. Ella ho intentava registrar tot el que passava als carrers de París, tot el que passava no solament als carrers de París, tot el que passava a la frontera franco-espanyola durant els moments de les execucions de l'any 75, dels últims executats per General Franco, per exemple, les camperoles, les recollidores de marisc, els interessava tot el que tingués que veure amb aquesta perifèria de la mirada sobre el món que el cinema havia construït. No? I ho feia bàsicament, també té coses amb 16 mil·límetres, però també bàsicament treballa en vídeo. I evidentment en aquesta voluntat artística i aquest recollir té més de, si no recordo malament, més de 100 i pico, 150 produccions pròpies, per tant es mereixeria, i aquí diu que és evidentment la cineasta documentalista de tot el moviment del 68 i anys posteriors, i per tant et requeriria segurament un visionat complet de la seva obra. En les dues pel·lícules que veureu, una, he de ser absolutament sincera, he vist molt poc de l'entrevista de Jean Genet, però fixeu-vos que en aquesta entrevista de Jean Genet hi ha un doble joc. És a dir, hi ha, per una banda, el registre de l'entrevista de Jean Genet llegint la carta de denúncia a partir del moment en què és detinguda Angela Davis als Estats Units, que la denúncia als intel·lectuals respecte a la actuació de les forces repressives americanes, però per altra banda el que li interessa de veritat a Carlos Rosopoulos, i aquí és on hi ha, diguem-ne, el misteri Rosopoulos, on apareix el misteri Rosopoulos, que després també el trobarem en la pel·lícula d'art, és en la capacitat que té d'enregistrar, repeteixo, una cosa tan clara com és la lectura d'una declaració, però sobretot el paper de l'equip de la ràdio i televisió francesa que ha sigut desplaçat al despatx o a l'hotel o a qual es trobava Jean Genet, i que estan molt nerviosos per com han de gravar, perquè han de gravar aquesta declaració, i a més estan nerviosos perquè la censura està damunt de l'equip del programa, i efectivament de manera final aquest documental, aquest enregistrament no s'emetrà. Per tant, no solament és el registre pel registre, està que hi ha una manifestació a registrar-la, sinó el que m'interessa és treballar també sobre aquest misteri que es construeix, aquestes veritats que apareixen, aquesta cosa intangible, que és el que informa moltes vegades de la textura i de la carnalitat de les situacions. També passarà, parlarà dels nervis dels operadors de la TF1, de la televisió francesa 1, però també ens parlarà de la vivència de tot el col·lectiu sexual, del col·lectiu d'homes i dones, que decideixen irrompre a una manifestació de l'1 de maig. O sigui, no a la manifestació sobre ells mateixos, és a dir, no a la manifestació d'autoafirmació i punt, sinó decideixen sortir de l'armari i aparèixer a la manifestació de l'1 de maig. Què passa allà? Això és el que li interessa a Carol Rosopoulos, no tan sols el registre d'aquesta moguda del col·lectiu homosexual, sinó precisament, com si diguéssim, la performativitat de l'acte, buscant en cada moment quin és el sentit polític en cada moment de l'acte que es produeix i que ella es vull enregistrar, igual que passarà amb el moviment clàssic, és a dir, en la pel·lícula que ha resultat un muntatge que es diu Debú, que parla dels inicis d'aquest moviment feminista. Les pel·lícules que ella té no són, a vegades són trossos que sembla que diguin molt poc, si tenim la capacitat de llegir, per tant, tenint en compte que ell també utilitza un llenguatge que trenca aquesta centralitat de l'escena construïda des de la, focalitzar la idea del protagonista, de l'heroi o del personatge rellevant, hem de llegir una mica les imatges de Rosa Paulus com proposava en Muntades, l'Antoni Muntades, com proposava llegir els informatius de Televisió Espanyola en el seu moment, que era tapant el centre, és a dir, desobeir la, diguem, la nostra mirada com a espectadors i espectadores al centre de la imatge i llegir la perifèria d'aquelles imatges. Rosa Paulus, la imatge és un conjunt, és una cèl·lula viva on tot és important i és precisament la interrelació entre el que seria perifèria d'aquesta imatge i centre d'aquesta imatge que es desplega tot el sentit que d'alguna forma és el que podem nosaltres percebre i finalment gaudir de la seva pràctica política bibliogràfica, que és un fil guió el que veurem avui. No ens allarguem més ni després podem comentar si voleu. Moltes gràcies.